राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 20 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये साकार है या निराकार है? निराकार साकार। और दूसरे शरीर को यही धारण करते हैं क्या? दूसरा नया शरीर को ये सूक्ष्म कारण शरीर ही धारण करते हैं क्या? सूक्ष्म बदल जाते सूक्ष्म आप कहते परमात्मा चेतन है और स्वभाव जड़ है प्रकृति है ये क्या? कैसे हुआ दोनों का मेल है क्या क्या स्वभाव तो अपराकृति है भगवान का और भगवान चेतन है बड़ा प्रकृति है चेतन है तो ये भगवान बड़ा प्रकृति जड़ है चेतन प्रकृति जड़ है ना तो कहते दोनों का कैसे स्वभाव भगवान का आपके केस चेतन है केस जड़ है खासे तो तो आपने भी जड़ प्रकृति है ना केश है मरुड़ा नख है आप तो भगवान नहीं जैसे आप है क्यों भगवान नहीं आप हो आप में भी जड़ है चेतन है पूछो सुबह आपने कहा कि मुसाफरी में नहीं है सुबह आपने कहा मुसाफरी में नहीं है हम तो भगवान के धाम में ही बैठे हैं इस बात में विस्तार से बताओ तो अच्छी बात ये के बाद अच्छी बात रिपोर्ट तो बहुत है तो कई प्रश्न तो कई तो पूछ लो बताओ विस्तार से तब तो व्याख्यान देंगे तो लिखा है धुआं पान पीने सिगरेट ये हमारे कोई अतिथि आवे तो उसको हम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आप पियो मत पद मत हो पियो तो देना पड़ती है पियो तो देना भी चाहिए नहीं आप पीना छोड़ दो नहीं है नहीं कोई नाराज नहीं होंगे आप तो पियो तू तो नहीं दो ठीक है मैंने बहुत से पाप किए मेरा कैसे पिट छुटे उन पापों से पाप मामूली है पाप बलवान है भगवान बोला बताओ बलवान भगवान है पाप है पाप से भगवान अटक जाओ बिनती क्या ध्यान रख रहे हैं पाप से भगवान अटक जाए तो मिलकर के क्या ध्यान करेंगे हमारे कर्म नीचे से नीचे करो वे भगवान को उठाते तो भगवान मिल क्या ध्यान करेंगे हमारे पापों से ही छूटा है भगवान तो हमारा पुण्य बड़ा ऊंचा है भगवान तो बहुत सारा पाप है छोटे किसी बहन का पुर्जा है कि मैं कृष्णा ओम कृष्णाय नमः इस नाम का जप करती हूँ ठीक है क्या आपका ज्यादा मन लगेगा भगवान में वो उपासना तेज हो जाएगी आप काम कोर्स व्यापार जिसे पैदा रुपया ज्यादा पैदा हो ऐसे ही भगवान में मन ज्यादा रहेगा वही उपासना तेज हो जाएगी ओम कृष्णाय नमः कहा ना आप कह रहे हैं ओम माता बहनों के लिए ओम निषेध बताया ओम के लिए ब्राह्मण को भी संन्यास ले तो बताया है निषेध क्यों पढ़ो राम राम करो सीधी बात है राम राम राम राम राम राम राम राम कोई नियम नहीं जाट बजो गुजर बजो भाई बजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सब गऊ सीर सब गऊ सीर राम राम राम और ओम से कम नहीं है ओम से कम नहीं है राम नाम अब सब जपो खुला क्योंकि आप तो पढ़ो देखो गायत्री जपते हैं ओम जपते हैं वे सब से मैं ऊंचा हो गया वो ऊंचा हो गया वही नीचा हो गया ऊंचा हो गया वही नीचा हो गया सब नीचा राम राम ग्रामीण राम राम तो ग्रामीण आदमी टट्टी बेटा सोरे भी करे राम राम सोलो तो मामल हो गया ओम ओम सो मैं ऊंचा हो गया नीचा हो गया नीचा ओम पानी हो गया। हे दयालु संतों ने कृपा करके राम नाम को इतना विस्तृत कर दिया कि सबको मालूम हो गया। ये दयालु कृपा की दयालु संतों की कृपा है। ये आज राम नाम सस्ता दिखता है ना, इसका काम ये है। दयालु संतों ने कृपा कर राम नाम का प्रचार किया। ओम सबका अधिकार नहीं है, अधिकार बड़ा मानने वाला पतन होता है। पतन पतन पतन पतन राम राम करो ठीक हो जाओगा। मेरी लड़की की अकाल मृत्यु हो गई और मुझे प्रेत रूप में दिखती है तो क्या उपाय है? क्या कराओ? करा जी गया जी गया कराओ अच्छे ब्राह्मण से सवता से क्या करो। और 15-18 तो भगवान ने द्वानुभव पुरुषों के सरक्षाक्षर एक है जीवात्मा को अक्षर बताया और उससे अपने को उत्तम बताया और क्षेत्रज्ञ में चाप इमाम थी वहाँ जीवात्मा को भगवान ने अपने से एक बताया तो ये दोनों बात क्या है? विमान है दो अलौकिक ज्ञान योग और कर्म योग है लौकिक और भक्ति है अलौकिक। कई साथियों कई आदमियों के विरुद्ध पड़ेगी ये बात, कई आदमियों के विरुद्ध पड़ेगी। वन सबने ज्ञान ऊंचो मान रहे ज्ञान गीता का अनुसार ऊंची है भक्ति ऊंची है। अंत में क्या कहा? पाप एक शरणम ब्रजे सब गुतम हो गया। भक्ति ऊंची बताई भक्ति ऊंची भक्ति अलौकिक है। ज्ञान योग कर्मयोग लौकिक है। कर्मयोग में शरीर की प्रधानता, ज्ञान योग में आत्मा की प्रधानता, भक्ति योग में भगवान की प्रधानता। कर्मयोग में शरीर की प्रधानता, ज्ञान योग में आत्मा की प्रधानता, भक्ति में भगवान की प्रधानता। आप कह रहे कल्याण तो तीनों से हो जाता है। तीनों से हो जाता है शेठ जी मानते नहीं मानते शंकराचार्य नहीं मानते कर्मयोग से मुक्ति नहीं मानते शंकराचार्य। आप तो मानते हम तो मानते एकादश ग्रंथ माया है तावत कर्माणि कूरी भीतर दंदन बेटे यावता जब तक बया गए तब कर्म करो। क्या बोलते गुरु जंतु तावत कर्माणी को यहाँ तावत कर्माणी को नंद में दिया होता मत कथा श्रद्धा वो श्रद्धा या वन चाहे थे गीता में तीन बार लिखी है भागवत में विश्व विश्वाध्याय विश्वाध्याय खूब विवेचन बढ़िया विवेचन आता नहीं गीता में भी विवेचन बढ़िया शंकर ये अन्यदास प्रकाश का गंगा साहब जी गंगा साहब जठो धरते है तो आय कुरुते प्रथम गंगा साहब जी महाराज बहुत श्रेष्ठ हुआ। गंगा बहुत मजा करी है संस्कृत जी का बड़ी सरल बहुत अच्छी। भाई कह रहे आपने सुबह प्रार्थना में कहा कि हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया गंगा जी का तट दिया सत्संग दिया तो हम भगवान के कृतज्ञ तो नहीं हो रहे हैं? हो रहे हो भगवान ने भजन बनने का कृतज्ञ हो गए भगवान ने तो दिया सभी। अरे ये नव अष्टि नवनिधि के दाता ये नवनिधि कौन सी आप बता सकते हैं? लिखा नवनिधि भी आते हैं अरिमा गरिमा लगे माम पार्वती काका ईश्वर वर्षित्व अष्टम साध सिद्धि है नवनिधि आती भी उम्र याद हो बोलो नवनिधि आई है मेरे बता दे नाम याद को नहीं पूरे नाम पूरे याद नहीं है तो अरे याद जाते है भाई याद है भाई याद रहता है ये प्रश्न सुबह वाला प्रश्न विस्तार से कि हम भगवान के धाम में ही बैठे हैं हम भगवान के नहीं बैठे हम मुसाफिर में नहीं है इस बात की देखो भाई यह बात है दोनों बातें हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या भाई नवदीत बता रहे हैं भाई भाई बोल रहे हैं वो नवनीत ही बता रहे हैं नवनीत जी के नाम बता रहा है बताओ बता दो भाई अब सुन पूछ बता दो मेरे को याद नहीं है नवनीत जी का नाम बताओ अष्ट सिद्धि है प्राप्ति प्राकामी सेतु वशेतु तो मेरा विषय नहीं है मेरा विषय भगवत प्राप्ति कैसे हो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग अष्टांग योग बताऊ भगवत की प्राप्ति के विषय में मेरा विशेष ध्यान है श्रद्धों की और विषय की बात बहुत बड़ी हुई है याद नहीं होती नवनीति के नाम जान लेंगे तो क्या हो जाएगा क्या परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी पदम महापदम शंख मकर कच्छ बलि खर्ब ये तो सच्चाई साथ में अरे मार्केंडेय पुराण में देख लीजिए वहाँ पे बताओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई हमारे को जो बातें आती है वही बताऊंगा अब नहीं आवा कैसे बताऊं नहीं आवा नहीं आते मेरे को शर्म नहीं आती ऐश्वर्य मनुष्य में मेरे को नहीं आती ऐसा करने में शर्म आती नहीं मैंने शर्म आती नहीं क्योंकि मैं पहले ही सर्व की बना ही नहीं सर्व की बन जाऊं तो भाई आवाज बोलती है आवाज ठीक नहीं होती आवाज तो ज्यादा होती है पर पता है पल्ले नहीं पड़े लोगों को नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ज्यादा बोल रही है देखो भगवान कहाँ नहीं है आप बताओ आप इतने बैठे हो बताओ भगवान कहाँ नहीं है प्रहलाद जी को पूछा तेरे भगवान कहाँ है तो कहता है कहाँ नहीं है ये आप बताओ तो भगवत धाम है सभी सभी भगवत धाम है अब भगवान की गोदी में हम भगवान की गोदी में भगवान की गोदी में सभी भगवान की गोदी में थंबे में प्रकट हो गया तो थम्मे में हाथ अब तो बल हुआ और मधुबन में भगवान गोपियों के सामने ताशा माँ भूल भूल सो दी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए तो वहां थे तो प्रकट हुए नहीं होते प्रकट कर सकते आदि अजंत जन अनंत के सारे कर्ज सोए जही जुग नैचो करे तई डिग प्रगट हो जही जुग उस नैचो करे तई डिग प्रगट हो वही प्रकट हो जाते हैं तो वहां है तो भी तो भगवान छोटा मोटा नहीं है भगवान के किसी अर्श में संसार है प्रकृति नहीं प्रकृति किसी अर्श में संसार है घड़ा मिट्टी से बनता है सो घड़ा घड़ा मिट्टी से बनता है मिट्टी से बनते हैं और एक जितने पात्र है सब मिट्टी से बनते हैं पर घर वाले में बनाने की मिट्टी सब जगह नहीं होती घड़ा बना सकती है बड़ों में अरे बड़ा घड़ा नहीं बना सकते इस तरह सृष्टि बनाने की शक्ति सब जगह नहीं है प्रकृति में सब जगह नहीं है प्रकृति में भी सब जगह सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है अरे परमात्मा अरे एक अंश में प्रकृति प्रकृति एक अंश में संसार तो भगवान तो सब जगह हुए ज नहीं भगवान एक अंश में संसार है प्रकृति एक अंश में संसार प्रकृति एक अंश भगवान के भगवान अपार है अनंत है असीम है तो ये भगवान का ही धाम है भगवान धाम तो कहां से है दूसरा भगवान है सब जगह भगवान है भगवान एक नंबर है दो नंबर प्रकृति है तीन नंबर दूसरे जीव है एक नंबर भगवान सबसे व्यापक प्रकृति से ज्यादा प्रकृति जहां नहीं वहां भी भगवान है और सृष्टि बनाने की शक्ति प्रकृति में सबसे नहीं है जैसे घर निर्माण शक्ति से स्टिंगर देव करते थे चिकनी मट्टी में ही घड़ा बनाने शक्ति है बाड़ू में नहीं है बाड़ू घर करोड़ों में ऐसे सब जगह प्रकृति में भी सृष्टि बनाने शक्ति नहीं है प्रकृति एक अर्श में है प्रकृति खुद परमात्मा एक अर्श में है तो प्रकृति पर सब जगह हुए कि नहीं सब जगह परमात्मा है कि नहीं ये बताओ आप बताओ आप इतने बैठे बताओ परमात्मा सब जगह है कि नहीं है तो सब भक्ति भगवान का धाम है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए सब संसार मात्र भगवत स्वरूप है तो भगवान का धाम हुआ कि नहीं हुआ बताओ सब जगह ईश्वर रूप है तो सब संसार ईश्वर का स्वरूप है तो भगवान सब जगह है परिपूर्ण बालक बने सामान्य बालक बने छोटी अवस्था तुम सुनाइए कि भगवान सब जगह है सुई नोक जगह इतने जगह भी भगवान से खाली नहीं है ये सुना मैंने बालक बने सब जगह भगवान है हम तो समझते भगवान ऊपर है ऊपर हम तो समझते ऐसा बालक मन में समझते भगवान ऊपर रहते ऊपर मैं बरसावा है होम करे ऊपर रहे भगवान भगवान का ऊपर है भगवान ऐसा समझते थे बालक मन भगवान है ऊपर है परंतु संतों ने बताया कि भगवान तो समझ गए नहीं तो खंभे में से ऐसे प्रकट होते सब जगह नहीं हो तो खंभे में से राक्षस जगह में एक खंभा शुद्ध है राक्षस घर का खंभा है उसे ये शुद्ध है प्रकट क्यों नहीं होते प्रहलाद को नहीं थम्भा त्यौहार है थम्भा त्यौहार है प्रहलाद को नहीं प्रहलाद प्रकट हो गया तो राक्षस के खंभे में भगवान प्रकट हो गए, इस खंभे में प्रकट नहीं होते, भगवान नहीं गया, शुद्ध है ना, कुछ खंभे स्थान घुस गए, शुद्ध है भगवान ही होती है, सत्संग होती है। तो भगवान सब जगह है, तो भगवान ही गोद में अब है, ये ख्याल नहीं होता। बहुत ऐसी बातें कही है जो बातें हम जानते नहीं है, भगवान की कृपा से चलेगा, जानते नहीं। माँ बाप को किसी ने नहीं देखा, ये मानोगा? माँ बाप को किसी ने नहीं देखा, ये मान लगे मनाओ, ये माँ बाप को किसी ने नहीं देखा तो माँ की गोदी में बड़े हो, माँ को देखा कैसे नहीं, माँ का दूध भी है छोटे से ही थे, छोटे से माँ का दूध भी है माँ को जानते नहीं, जानते नहीं, मानते हैं माँ को, मानते हैं माँ है, जानते तो बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ, आप माँ को जानते हो तो बताओ, माँ को जानते तो बताओ, माँ बाप को जान सकते ही नहीं। हम आदिर ही देवाना हमारे चरण स्वरूप से, मैं सब आदि हूँ, मेरे को कैसे जाने, संसार में जानता नहीं, मानते हैं आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, मैं हूँ, आप हूँ, हूँ मैं हूँ, हूँ बोला बड़ा, आप जानते हो, परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा बाप है, बाप को कैसा है, बाप बना उसे बूंद थी और पानी थी बूंद, उसमें आप थे ही नहीं, आप क्या जाने में? आप थे नहीं, आप बने नौ महीनों के बाद, माँ कैसे बने, आप आए उस माँ को भी जानते, किसी को याद है तो बताओ, माँ को जानने वाला बताओ, माँ को जानने वाला कोई बोलो, माँ को मानते हैं, जानते नहीं, माँ को जानते नहीं, माँ को मानते हैं, हमारे बोलने या माता है, हमारा पालन करे भाई माँ है, माँ मात्रा सबम नाथ शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने वाले माँ के समान कोई नहीं है संसार भर में, सबसे माँ का दरोसा। उपनिषदों में पढ़ा कर गए थे, मातृदेव भाव पितृदेव भाव, पितृदेव दाव पीछे, राधे श्याम सीता राम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, बजा छोटे माँ का नाम बजाता है। ये लोग आजकल कहते हैं शास्त्रों में स्त्री जाति का आदर नहीं है, और शास्त्रों में आदर है आप जानते ही नहीं, शास्त्र पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, शास्त्र माँ का नाम पहला, हम तो पढ़े और तो पढ़ने लगे तो श्री राम जी, श्री राम श्री पहले श्री श्री पहले श्री राम जी, श्री पहले पीछे राम जी है, श्री राम जी इसी को मैं पीछे बारम्बार पीछे सीखी, हमारे शिक्षा सीखी आपकी बताओ ऐसी शिक्षा हुई तो मेरे समान अवस्था बता सकते हैं, पहले शिक्षा श्री राम जी, ये श्री राम ने पहले श्री राम जी पीछे मुझे राम री जी जी पहले श्री राम जी, इसके बाद आई काका कर फिर काका ठीक है, पे आई ठीक है, पीछे पता बोले श्री राम जी, पहले बोल श्री राम जी जी पार्टी में पहले चल बड़े आया तो नतद भाषी ने सूर्य श्लोक ने बहुत तरह के चमाशा की बात है, बहुत समाश्रम में संस्कृत सीखना शुरू किया। न तद भाषित सूर्य न शशांक हो न पावक यदि निमंत नारायण नारायण भगवान की बात विस्तार से क्या बतावे। भगवान विस्तार रूप ही है, सब में भगवान है, सब में। सब में भगवान का परिपूर्ण है, परिपूर्ण सब। सब है, शांत है, घन है, आनंद घन है। सबसे आदि भगवान ने ये बताइए, दसवां अध्याय का दूसरा श्लोक है, न मे विदु स्वर्गणा, न मे विदु स्वर्गणा प्रभु प्रभुना उत्पत्ति न सुमे सुमे महर्षि महर्षि प्रभु महर्षि क्यों आम आदि रीते आम आदि हो आदि जाने बापू को जाने पहले अपने माँ की ब्रात में गए। अब माँ का ब्याह हुआ तो ब्रात में गए बताओ कोई गया तो बताओ। जब माँ के बारे में गया माँ माँ का ब्याह हुआ जब आप थे ही नहीं महाराज थे ही नहीं ऐसी अवस्था में हम आदि देवाना मर्ज डाल सर्वसर इस बार नमे विदु स्वर्ग ना प्रभु ना मर्ज और विदुर देवान दानवा देवता जाने दानव जी जानते दानव दानव का अधिकारी जाता है क्या महर्षि तो ठीक है देवता से जानते महर्षि नहीं जानते गीता माया के दानव भी नहीं जानते दानव अधिकारी जाता है क्या क्यों कहा शक्ति माया माया की शक्ति बहुत विदेश देवता में दुर्योधन को भी दबाजी कहते थे भेड़ पीछे दरवाजे मैदान दीव सभा मैदान दीव सभा मैं तो कपड़ा ऊंचा ले लिया या पानी में डूब गया ऐसी माया जानने वाले क्या अपनी शक्ति से भगवान को कोई नहीं जान सकता। तात्पर्य इसका ये है अपनी शक्ति माया भी बहुत है तो दानव भी भगवान माया के वश में नहीं है आपकी बुद्धि के वश में नहीं है आप सदगुण के वश में नहीं है भगवान आजाद है। भगवान कोई कहे भगवान नरक में है भगवान तो कृष्ण भगवान थाना बडेरा उठे गया उठे समाचार दिया हमारे भगवान नरकों में भी है स्वर्ग में भी है सब जगह है। थाना बडेर उठे गया उठे समाचार दिया थे उठे गया थाना बडेर उठे गया उठे समाचार गया जटे मिले जटे समाचार गया उठे मां भगवान में देखा उठे गया दूसरे दिन थाना भेदे की है इस गोरी का ही सुना है चढ़ गया चढ़ जाना है मारे भगवान तो है मारे भगवान नरक में भी है स्वर्ग में भी है मृत्यु लोग में है सब जगह है। हम आदिर देवा नाम सुनता जी हमारे प्रभु सब जगह है हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना। शंकर कहते मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, मैं जाना मैं जाना मैं जाना मैं जानता हूँ, तुम जानते नहीं। प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं देवताओं की सभा में कहाँ प्रार्थना करेंगे, ऐसे करो ये करो यही करो यही करो बस यही ढूंढ देगा। फिर साधु में जाना वैकुंठ में जाना है वहां हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ये मैं जाना। सब जगह परमात्मा है, सब जगह परमात्मा, परमात्मा के एक देश में शक्ति है, शक्ति के एक देश में संसार है, तो भगवान के भीतर ही हुए कि नहीं बताओ। परमात्मा में शक्ति भी एक देश में है माया, और माया के एक देश में संसार है। घर निर्माण शक्ति से श्रेष्ठ वृद्धि होती, चिकनी मट्टी में ही है घर बनाने शक्ति, श्रवण प्रज्ञा नहीं है, ऐसे सब जगह सब माया में शिष्य बनाने शक्ति नहीं है, शक्ति एक अर्श में है। तो भगवान के एक अर्श में अविद्या ज्ञान, और अज्ञान के एक अर्श में शिष्य, शिष्य के एक अर्श में आप। तो भगवान की कोई भी मांग नहीं, बताओ। कन्हैया छोटा सा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ब्रज ब्रज में ही है, नंदगांव नंदगांव में एक मकान, मकान में एक जगह यशोदा मैया यशोदा गोदी में बड़े हो रहे मेरे भगवान में छोटा सा। और सृष्टि छोड़ी दूर सब सृष्टि के मुंह में माँ तो चक्रा गई घबरा गई झाड़ो गोदी में एक जगह मैं यार गोदी में भगवान भगवान के भी एक मुख छोटो सो मुख में देख सारी सृष्टि सब तो सब भगवान। तो भगवान एक देश में भगवान की गोदी में आया, सब भगवान की गोदी में, भगवान अपार से मैं उस गोदी में बैठे हम। भगवान की गोदी में आप हम सब माने नहीं कह रहा न मैं भी दूर सुन रहा प्रभु न महादेवी देवाना महिषान सर्वश भगवान ये गर्ष में नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो और बात बोलो पूछो। ये प्रश्न है जी आत्मज्ञान होने के बाद ही परमात्मा का ज्ञान बाकी रहता है, आपने ऐसा कहा था, आपने कहा था कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी परमात्मा का ज्ञान बाकी रहता है, आत्मा परमात्मा में क्या भेद है? हाँ भेद है, आत्मा एक जगह है भगवान सब जगह है, ये लौकिक है। आत्मज्ञान और कर्म योग ये एक दृष्टि में ये लोकेशमें दिशा पुरा प्रोक्ता भयानक लोकेशमें अश्विन लोके दो दशा बताइए द्वाभिमो पुरुष हो लोके क्षर साक्षर से क्षर अवसर उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है वो अलौकिक है अलौकिक है। दो गीता में लिखा है, गीता में लिखा है कहते हैं गीता में जिस लिखा है ईश्वर भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान का कीर्तन करो। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम देते कितना देव कृष्ण संग परम बने क्या होगा। ओ 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गया। प्रश्न आया है, आजकल ध्यान का बड़ा जोर चल रहा है, विपश्यना विपश्यना एक है जी सत्यनारायण जी गोविंदा की मुंडा में, ध्यान और कुंडली जागरण ये इन चीजों का जोर चल रहा है, कहते हैं ये बड़ी इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, शांति मिलती है, अश्रुप का बोध होगा, तो क्या ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है? सहायक तो अश्रुप कुंडली है तो शरीर में ही, आप गए जो नाभि गए, नाभि के ढाई आटा दे करके बैठे कुंडली सुषुम्ना को मुख में पकड़ी हुई, और सुषुम्ना जाते हैं कुंडली सीधी हो जाए, कुंडली जागृत हो जाए, तो या तो शरीर में मेरुदंड की श्राख उड़े की झूठा जो कमाया शरीर माई रहे, शरीर माई कुंडली शरीर के भीतर है, भीतर शरीर के आप हो, तथ्य सर्वगत है, सर्वगत आप हो, अविनाश तत्व ये सर्व में तुम तरह संसार व्यापक है, और संसार व्यापक आप हो, आप शरीर भीतर नहीं हो, भीतर कुंडली शरीर के भीतर, शरीर में एक देश में कुंडली ऊपर चलते हैं, ये सिद्धियां है, ये सिद्धि सिद्धियों सिद्धियां बताते, आपको ऊंचा चाहे तो वो देखो, आपके समय में समझ में आवे ऊंचा तो ऊंचे में जाओ, आप छोटे में जाओ, बनता हम तो कहते हैं कुंडली कुंडली एक शरीर के भीतर है, एक शरीर के भीतर अलग अलग कुंडली, कुंडली नाड़ी है, शर्मणी है, ना कर भाई भगवान के नाम कीर्तन करो, सब भाई बहन कीर्तन की बड़ी महिमा, भगवान नाम के कीर्तन की बड़ी महिमा है, भगवान को पुकार पुकार, हे नाथ हे नाथ, हे कृष्ण गोविंद वासुदेव, तीन नाम है राम कृष्ण हरि, भारतीय संप्रदाय में तीन नाम है राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम भारतीय संप्रदाय, महाराष्ट्र की जो भारतीय संप्रदाय है बहुत व्यापक है, उसमें तीन राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, अभिषेक रूप चंद्र का मंत्र सुनाओ।